taşların keman istemem, keman istemem. Şu gönlümden özge mühman istemem, mühman istemem. Ölsem de derdime derman istemem. Ok atıp sinemi deldikten sonra, deldikten sonra. Ölsem de derdime derman istemem. Ok vurup sinemi deldikten sonra. Coşkun çaylar gibi çağlamayan yar, çağlamayan yar. Gönlünü gönlüme bağlamayan yar, bağlamayan yar. Benim şu halime ağlamayan yar, daha öldükten sonra. Benim şu halime ağlamayan yar, daha ağlamasın öldükten sonra. Nasıl yar diyeyim ben böyle yara, ben böyle yara. Mecnun edip çöle saldıktan sonra, saldıktan sonra. Alemin bağına bülbüller dolmuş, nidem benim sonra, solduktan sonra. Alemin bağına bülbüller dolmuş, nidem benim gülüm solduktan sonra.